بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب مكان الراكب من الجنازة. قف كفوشن وقاديد كفوشن بوس كيسة جنازة وكأهانا marka janaasada la sagootinayo qofka gaadiidka fuushan meesha uu janaasada uu ka soo ahaanayo, hadda markaa wuxuu gelayaa aadaabu tashyiic, janaasada sida loo sagootiyo aadaabteeda. Xaggee marka qofka sagootiyaha ah uu ka istaagayaa uu ka ahaanayaa janaasada? Hadda marka tarjamadani waa marka uu raakib yahay, uu gaadiid fuushan yahay. وبه قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جبير هو الثقفي البصري ثقة وكان يرسل عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، الراكب متك فوشا خلف الجنازة، جنازة قداش يذو أهانيا، والماشي متك اللغين ين حيث شاء ماشو دون أي أهانيا، والطفل عنق يرك أن يصلى عليه ولوت كنا كركيسا. الراكب خلف الجنازة، راكبكم مركز جنازة قدال إنو كسعونان sidaas marka makaanu raakibi min aljanaasati wuxuu noqonayaa inuu gadaal ka socdo, gadaal ka soo socdo kan lugaynayana meeshuu doono, horay iyo gadaal iyo hareeraheeda intaba inuu ka socon karo. Ayb, marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa raakibka isaga booska uu leeyahay gadaal inuu ahaanayo. Ayb, marka sidaan ayaa hadda alimaamu nasaa'i xadiidka uu wariyey min dariiqi sacd bni cubayd illaahi can ziyaad bni jubayr can abiihi can ilmugiira, ayuu musanifka meel kale oo imaan doonto uu ugu wariyey, oo ziyaad iyo mugiiratu bnu shucba wuxuu dhex geliyey ziyaad aabihiis. حافظ المزن تهذيب الكمال كوحوير المحفوظ عن أبيه عنه عن المغيرة، المحفوظ عن أبيه عنه أي عن المغيرة معنى مركا وحا مغيرة كورنا زياد مهنا وأبيه لفكيس أبيه سوى. طيب رواية سن لكن بين زياد هي مغيرة بن شعبة وحوى مدى حياة. طيب مدى سوى مركز محفوظ ابن ماجه لما مانو أساو كسو صاري من طريقه محمد بن بشار قيبت الدنبه كليه ما شكلنا وحيته وحكسه صار عن زياد عن أبيه وأنا سيد الجادة. قال: باب مكان الماشي من الجنازة. قفها صعنا يبوس كيسة جنازة وكاهانا. وبه قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، كان سعنا يمشي الدون، والطفل عنق يركان يصلى عليه والوت كذا، الماء يركان والوت كذا. مركا الإمام الشافعي سوح قبا qofka haddii uu lugaynaayo janaasada inuu ka soconaayo, yacnii horay inay fadli badan tahay, gadaal ka fiican tahay, raakibka gadaal leh, kan kale ee sagootinayo janaasada horay ayuu ka soconaa. Waxayna leeyihiin marka Abubakar iyo Cumar iyuu keeni doonaa marka inay hore ka soco jireen janaasada, ee sidaasaana wuxuu leeyahay shafaacada u dhow, waayo dadkan meydka wado waa u shafeecayaan, ergo waay, ilaahay bay ergo uga yihiin, oo yacnii ilaahu qofkan u dembi dhaaf, ergaan kaagan nahay way. Ergaduna waa ka soo hormartaa qofka, oo qofka ay u ergeynaysa iyadaaba ka soo horeyso. Marka nadar ahaan iyo macno ahaanna halkaasay ka fiiriyeen. Xagga adiladana waxay leeyihiin Abubakar iyo Cumar iyo Rasuulka inay hore socod jireen, iyo riwaayaadka xadiidkan hadda dambe soo socdo iyay xujaysanayaan. Dayib, laakiin walmaashi xaysu shaa'a horay waa fadli badan tahay waay, ma ahane gadaal kama soo soco kara ma aha macnaha. Xanafiyada iyaga waxay leeyihiin gadaaluu ka soo soconaa, waayo iyaga waxay leeyihiin waa sagooti, waa tashyiic, waa mushayic wuxbuu sagootina. Qofka wax sagootinayana waa ka dambeynaa qofka uu sagootinayo, iyaguna halkaas ay feeriyeen. Laakiin xaysu shaa'adaas waa sida meel walbo qofka lugaynaayo waa ka socon karaa. Ama afdaliyada marka la dhaho, sidaas imaamu shaafici ku tegay iyo keyrkiis, oo Abubakar iyo nebiga yacni nebiga sal allahu calayhi wasalam iyo Abubakar iyo Cumar inay horay ka soco jireen. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقيه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة جنازة هرتي ذا سعنيا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا همام هو ابن يحيى قال حدثنا سفيان هو الثوري ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل بكر هو ابن وائل كلهم لما انتوا ذكروا وحي شيئا انه سمعه من الزهري يحدث سفيان هو ابن عيينة لما انتوا الزهري ايي وحي كان يحي شيئا اني كان مقلين يحدث يسوي شيغيو أن سالما أخبره أن أباه وابن عمر أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يو أبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة جنازة هرتين يسعجرين. قال بكر وحده لم يذكر عثمان. بكر بن وائل يسوي مشيغين عثمان انتكل عثمان ويشيغين. marka lafdigan uu soo kaxeeyey lafdu bakrin ma aha, marka kuwa kale lafdigooda uu soo kaxeeyey bakr ibn waail isaga cuhmaan kuma darin. qaala abu cabdiraxmaan hada khaطaun wاlsawaabu mursalun, sida sawaabka mursal. yani xadiidkan sidan hadda yacni noo qoran waa loo wariyey. tirmidi isaga wuxuu yidhi markuu xadiidka wariyey haakada rawaahu ibnu jurayj wa ziyaadun wa gayru waaxidin can izuhriyi can saalimin can abiihi, sida ibnu cuyayn oo kale macmar iyo yuunus iyo maalik iyo wa gayru waaxidinna way wariyeen can izuhriyi ana annabiya sal allahu calayhi wasalam. macnaha waxay tahay macmar iyo yuunus ibnu yaziid iyo maalik iyo gayru waaxidin wax ka badan waxay xadiidka ka wariyeen can izuhriyi. zuhri marka isagaa wuxuu yidhi ana annabiya sal allahu calayhi wasalam kaana yamshii amaama aljanaazati. mara zuhrina waa taabici, waa mursal soomaa. marka alimaamu annasaa'i marka wuxuu leeyahy wasawaabu mursalun. ibnu cabdilbar wuxuu yidhi alsaxiixu fiihi can maalikin alirsaalu, imaamu maalik isaga xadiidka mursalu ku wariyey. ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب, جماعة أو ثقات هو أردد ابن شهاب الزهري أي حديث كان موصول هان أوريي, منهم ابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة انت وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعد رقاص لن مركب حديث zuhri iyagoo ka warinayo ayay mawsuul ka dhigeen azuhriyu can saalim can ibni cumar ana annabiya sal allahu calayhi wasalam. marka xadiidka sida muuqato yacni saxa mursalan wa musnadan labada waa la dhihi karaa, waayo ibnu cuyayna iyo raggan uu tilmaamay yaxya ibnu saciid iyo muusa bin cuqba rag waaweyn oo ajilla ah. marka yacni mararka qaarna waxaa dhici karto ruwaadu inay iyaga ixtiyaad iyo shaki dartiis yaqiinta iyagoo qabsanayo irsaal iyo hadduu iscaarido iyo wasli inay irsaalka qaataan, maaligna weliba waa ku badnaaya isaga saas. Hadduu shakiyo irsaal iyo wasli, irsaalka ayuu ku warinayay. Ayib, marka Zuhri mararka qaar inuu irsaaliyey, mararka qaarna inuu musnad ahaan u wariyey, labadaba iska dhici karaan. qaala baabu lmri bisalaati cala lmayit, amarka lays amray caddayntiisiiba u baab yahay, bisalaati cala lmayiti, meydka in lagu tukado. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin wa camru bnu zuraarata annaysaaburiyu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusaynin qaala qaala rasuulu llahi sal lla salama, nebigu wuxuu yidhi ina akhan lakum, walaal idinka idiin sugnaaday, qad maata, wuu dhintay, faquumuu kaca, fasalluu calayhi, ku tukada. marka inuu najaashi ahaa baa laga yaabaa ninka uu sheegay. xadiidkuna waa soo hormaray min dariiq ibni cuyayna. marka wuxuu ka qaadanayaa faquumuu, istaaga, fasalluu calayhi, waa amar. qofka marka dhintay wuxuu leeyahay salaad in lagu dukado waajib u leeyahay, oo haddiiba uu dhinto in markaa yacni hadownan ahayn qofda shahiid ahoo macrakadii ku dhintay, haddii uunan ahayn in lagu tukadoo leeyahay. haddiiba isaga markaa ay dhacdo in markaa meel aan looga tukanaynin iyo inuu ku dhinto gaalo dhulkoodoo kale ama meel uun dad gaala un ay iska duugduugeen, oo yacni dadkan sida hadda badaha iyo ku dhimanayo kale, meel baa badda isaga soo tufaysaa, kii jooga un iska god u qodayo iska duugayo, kuwaasoo kale xataa haddii la hubsado la yaqiinsado inay dhinteen, waxay leeyihiin in lagu dukado, oo marka yacni ghaa'ib ahaan loogu dukado ayay yeelanayaan. salaad la'aan ma ahaanayo qofka muslim. qaala baabu salaati cala sibyaani, ilmaha in lagu dukado, salaada ilmaha lagu dukanayo korkooda wuxuu ku yimid caddaynteedii buu baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa talxatu bnu yaxyaa huwa saduuqun yuqdi, ninkan marka war badan baa ku jiro, waa laysku khilkhilaafay axaadiista uu la goonida noqdana mararka qaarda qof sidaa laysugu khilaafay ama saduuqun yuqdi la yidhi xadiidka uu la gooni noqdo xoogaa marka yacnii waxa weeyaan waxbaa nadar baa ku jiro. can cammatihi caaishata binti talxata can khaalatihaa caaishata um lmu'miniin radia allahu canha qaalat, waxay tiri utiya rasuulu llahi sal lla salama bisabiyin, nebiga cunug yar baa loo keenay, min sibyaani lansaar, ilmaha ansaarta ka mid ah, fasallaa calayhi, waa ku tukaday. qaalat caaishatu, waxay tiri caaisha, faqultu, waxaan idhi tuubaa lihaada, kan laan jannaada u sugnaatay, cusfuurun min casaafiiri ljanna, shimbir shimbiraha jannada ka mid ah, yani mid yar oo dad kuwa yaraanta jannada ku gelaya. lam yacmal suu'an, xumaan weligiis ma samaynin, walam yudrikhu, mana gaarinba, qaangaar ma noqonin. qaala, wuxuu yidhi nebiga, awagayra daaliki, kaagaa waxaan ahayn yaa caaishatu, caaishaay, maa dhahdid, warkaas aad leedahay waxaan ahayn maad dhahdid. khalaqa allaahu ljannata, alla jannadii buu abuuray, wa khalaqa lahaa ahlan, dad buuna u abuuray, wa khalaqahum, wuuna abuuray alla fii aslaabi aabaa'ihim, aabbayaalkood duudkooda dhexdooda iyagoo ku jiro ayuu u abuuray jannada. wa khalaqa annaara buu abuuray, wa khalaqa lahaa ahlan buu u abuuray, wa khalaqahum, wuuna abuuray fii aslaabi aabaa'ihim, iyagoo aabbayaalkood dhabarkooda ku jiro ayaa jannay naar midday gelayaan loo abuuray oo diyaar ay alla uga dhigay. xadiidkan marka waxaa ku jiro lafdo ama jumlo oo xoogaa nakaara ay ku jirto, daahirkiisa waxaad moodaysaa inuu leeyahay ilmaha yaryar ee aan qaan gaarin ee muslimiinta ah ee yaraanta ku dhinto inaan la dhihi karin ahlu janno, daahirku saasuu tusa. waayo iyada markay tiri cusfuurun min casaafiiri ljannati lam yacmal suu'an, nebigu waa ka celiya, wagayra daalika, waa ka celin uu ka celinaya. marka ilmaha yaryar ee muslimiinta maxaa maalkoodu muxuu noqonaa yaraanta ku dhinto iyagoon qaan gaarin. waana meesha xadiidkan culimo badanba ay kaga maxalu inkaarkooda, waana meesha alimaam axmed xadiidkan cilalka imaam axmed sida looga wariyey fi riwaayati ibnihi cabdillaahi canhu, xadiidkan marka nakaaruu ku xukumay alcuqayli alxaafid alcuqayli fi ducafaa alkabiir, isagana sidoo kale meesha laga inkirayana waxa ay tahay awlaadu lmuslimiin ee aan qaan gaarin ayuu jannada inaynan gelayninuu tusaa, ijmaaca muslimiintana wuxuu ku guntanmay ilmaha muslimiinta ee dhinta iyagoon qaan gaarin jannada inay gelayaan ahlu janno ay yihiin, oo ijmaaca culimo badan baa ijmaac xikaayootay ayb, oo ibn cabdilbar ka mid yahay iyo keyrkiisba. Marka ijmaacaasi, marka lafdigan xadiidkan ijmaacaasuu ka hor imaana, iyo adilo kale oo inay jannada gelayaan iyo laga fahmay ama tusayso, marka xadiidkan laba maslak bay culummada maraan. Aktharkooda waxay marayaan maslak oo ah maslaku tacliil, oo xadiidka in la cilleeyo laguna cilleeyo Dalxatu bnu Yaxya, ninkaa Dalxatu bnu Yaxya ayaa la gooni noqday, isagana waa laga hadlayba saduuqun yuqdi, wixii isagoo kale uu la gooni noqdo oo bal axaadiid kale ku khilaafo, de waxaa lagu xambaarayaa khaladaadkiisu inuu yahay. Binaan calaa dalika ayay culimada badankood xadiidkan ay dacfi jumladaas nakaaray ku xukumaan. Waxa kale wax markhaati kacayaa jiro, alimaamu Nawowi isaga wuxuu leeyahay maslaku ljamci ayuu gelayaa, wuxuu leeyahay xadiidku janno ma gelayaan ma tusaayo xadiidkan, laakiin nebigu wuxuu u diidaa un jasminta bis, wax aan daliil jasminin oo hebel hebel jannadow gala aan la dhihin oo aayad ama xadiid aynan dhihin, inay iyada jasmiso oy goosato ayuu diidaa nebiga sal allahu slam. Arrintaasuu ka celinaa ma ahane ee ahlu janno ma ahan, ma laga wado macnaha, ee adiga arrinkan ma hubtide joog waay macnaheeda, ka hadlin. Saasoo kale u dhiganta wuxuu tusaale uga dhigay ninkii Sacd ibnu abi Waqaas oo nebigu intoo soo wax bixinayo uu arkay nin uu ka tegay, uu yidhi rasuul allah waa mu'min si innii araa innii uraahu mu'minan, markaasuu yidhi aw yani aw gayra dalika, kaas waxaan ahayn maad dhahdid, ama awa muslimun, war waa muslim mu'min ha dhihin muslim dheh. Taasoo kale weeyaanu leeyahay midaan waxa u diidaa waxay tahay inay jasmiso iyadoo daliil uunan ka horeynin markaasna. Markaasa qaabkaas markayuu u jamcinaya calaa kullin, xadiidka un marka waxaad moodaa inuu nooc dacfiya uu ku jira jumladaas oo makaara inay ku jirto. Hadda laakiin musanifka wuxuu u keenay fasalla calayhi, cunuga yarka ee aan qaan gaarin nebigu waa ku tukaday, marka ilmaha yaryar waa in lagu tukanaya. Qaala baabu salaati cala alatfaali, ilmaha korkooda in lagu tukado markay dhintaan wixii ku yimid. Wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa saciid bnu cubayd illaahi qaala samictu ziyaada bna jubayrin yuxadiu can abiihi can ilmugiirati bni shucba annahu dakara anna rasuul llahi sal slam qaala araakibu khalfa aljanaazati walmaashi xayu shaaa minha waaliflu yusallaa calayhi, waa soo marnay, waaliflu yusallaa calayhi daasu ka rabaa. Qaala baabu awlaadi lmushrikiin, mushrikiinta ilmahooda, yani gaalada ilmahooda. Mushrikiinta ilmahooda laba xaalad bay leeyihiin, marka adduunyada la joogo ayaga waxay ku xisaaban yihiin waalidkood umaan, ayay ku xisaaban yihiin. Haddii marka ay dhacdo haddii uu dhinta laakiin aakhirada marka la tago xukunkiisa aakhiro, ilmaha mushrikiinta ay dhaleen ee aan qaan gaarin yaraan ku dhintay iyagu maxay noqonayaan? Ahlu cilmiga iyaga laftooda isku khilaafsan yihiin. Xadiidkii dheeraa ee Ibraahim nebigu markuu jannada ku arkay oo midigta iyo bidixda ilmo yaryar ay ka fadhiyaan, waxaa ku jirtay ilmahaasi daraari lmushrikiin inay ku jireen oo iyagu qaangaar aan noqonin ku dhintay. Aakhirada marka xadiidtaas iyo marka la fiiriyo inay uun ahlu jannada noqonayaan, qaar culimada ka mida iyagu waxay leeyihin imtixaana laga qaada, laakiin axaadiid iyadoo ay markaa taallo xadiidta in la qabsadaa marka ka uuleysan. ama adduunyada marka la joogo, laakiin haddii ay duruuf ba keento lacalla loo qasdi maayo iyaga wax dil iyo wax lamida iyo ma loogula qasdaayo, laakiin iyadoo la dagaalamayo haddii iyagu wax gaaraan ilmaha mushrikiinta, waa kuwii marka bacdi alaxaadiid hum minhum iyo nebigu uu yidhi sal allahu slam, waa iyaga muslimiin ma u xisaabna adduunka marka la joogo. طيب وبه قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حال السؤال عن أولاد المشركين فقال وحير نبي الله أعلم الله كأغال بدن بما كانوا عاملين وحي سمعين لهايين يعني هدي وينا لهايين وحي نقل لهايين الله كعلمين. طيب marka marna nabigu hadda kan waxaa ka muuqda tawaquf xadiidtaas kale oo tilmaamaya aakhirada iyo ibraahim iyo qisadiisa iyo kalena waxaa ka muuqda marka in meel uu ku salaynayo. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين أي السؤال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أي السؤال فقال خلقهم الله الله أبو ري حين خلقهم مركو أبو ري وهو إساق أعلمك قال بدن بما كانوا عاملين وحي سمين الهايين. وبه قال أخبرني مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين أي السؤال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. مركا الدنيا ذا مركا يجوغان هذا لقد كان ما يأيه دبعا waayo waxay iska xisaa mana lagu tukanaayo halka lagu aasaayana oo lagu duugaayana waxay noqonaya qubuuraha gaalada, waayo daahirku iyagu hadda saasay xisaabsanayeen. Gaalada iyo ilmaha ay dhalaan iyagu dhaleen, hadday ilmuhu dhintaan aakhira masaladeeda waa baab, laakiin marka adduunyada la joogo qubuurihii dadkooda waalidkooda lagu duugayaa lagu duugaa, salaadna lagu tukan maayo ilmaha ay dhalaan ayagana. قال باب الصلاة على الشهداء شهداء صلاة اللي قلت كذا عدين تيدي مقبابها الشهداء هذا مركة كوة يعني حكم كشهداء كأه حاجة ثواب كأي شهداء كأه ما لقى هذا الله وحاجة كهذا الله وحيتها شهيد المعركة كان قابت كل انت من اللي قلت كان إياه. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد إن كان صحبتي صحوة الأسوير خلاف سين أن رجلا من الأعراب من رباديها كم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيمد فآمن به والرمي واتبعه والراعي ثم قال وحير أهاجر معك وأن كل هجروني فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم النبي وكدر دار من إنك بعض أصحابه أصحابتي سقاركود أيو لدر دار ميو ورنكا هل أغاذو أيو يرينكا سرير باديها يعني سوهجروني. فلما كانت غزوة مركي فلما وقعت غزوة كان اسكا تاما وامن فلما كانت غزوة مركي غزوة دعضي غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا نبي محبيس أيو غنم يستي فقسم وقسم له وقيبيه من كان قيب وردقي وسي فأعضى أصحابه أصحابتي سيبو سيي ما قسم له وقيبيه ومن كان انت من كان أهاية وكان يرعى ظهرهم قاديد كوذو راعي جري فلما جاء مركي أويمد دفعوه إليه وأودي بين مركي انتانا النبي وكوقون دي أيالي فقال وحير ما هذا كان وامع قال وحير هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم وقيب أو نبي وكوقي بيه وكوقون دي فأخذه وقاطه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أوليمد فقال وحير ما هذا kani waa maxay? qaala qasamtuhu laka, anaa kuu qaybiyo ku siiyo qayb baad u heshay. qaala wuxuu yidhi, maa calaa haada tabactuka, aniga kan kuuma soo raacin. dadka isku mid maaha bani aadamku, waa kala karti badan yihiin, waa kala niyad adag yihiin, waa kala yani ikhlaas badan yihiin. marka wuxuu leeyahay anigu waxaan kuuma soo raacin, walaakin ittabactuka, waan ku soo raacay, calaa an urmaa, in la gano, ilaahahuna, meeshaan in la igu gano ayaan kuu soo raacay buu yidhi. waashaara ilaa xalqihi, dhuuntuu ishaaray marka, aniga leeb inuu halkaas iiga dhacan kuu soo raacay, anoo adiga ku garab taagan oo diinkii difaacayo ilaalinayo. wa ashaara ilaa xalqihi bisahmin, leeb lagu gano ayuu sheegay. fa amuuta, aan dhinto, fa adkhula aljannata, jannada aan galo. ayb, mar walba de qofku waxyaabaha uu ku dagaalamo ama naftiisa u gooyo ama uu markaa yacni isagu maalkiisa iyo naftiisa iyo u bixiyo, sida badan waxa ay tahay de wax uu aada agtiisa qaali uga ah, aad agtiisa qaali uga ah. ee adduunyadana gaal iyo muslim labadaba, yacni shayga qaaliga ah in la ilaaliyo oo la garab taagnaado oo yacni waxa nuqsaaminaya ama baabi'inaya laga ilaaliyo, waa wax ummaduhu dhan isla qabaan weyn. maahan muslimiinta keliya in lagu soo riixo oo laga dhigo ayagu inay dad gardaraysanayaan. waa maxay bay ku leeyihiin diin oo dagaal sheegayso? maxay tahay diin? waddan aan dagaal aaminsanayn maba jireen. mid walba wuxuu hub iyo ciidan iyo dad isu kor saarayaa, wax kale ma ahan. wuxuu rabaa inuu ilaashado waxyaabaha isaga sharafka u ah oo agtiisa qaaliga ka ah inuu ilaashado. dadka muslimiinta agtooda diinta kow ka ah, kabacdi nafti baa imaanayso, maalkii baa imaanayo, wahaa kada. marka wax qariib ah diinta islaamku ay ku leedahay ma jiro in markaa jihaad la sharciyeeyey oo la waajibiyey ama yacni la jideeyey wax oo yacni caqligana kama foga, wax caqliga ka fogna maaha, wax oo markaa yacni ummaduhu aynan qabin oo muslimiinta u gaarana maaha yacni. laakiin dadka waxaa mushkilaha marka qaar badan oo dad badan oo muslimiina in qur-aanku shubuhaad looga furo, weliba waa maxay aayadahan hala dagaalamo iyo sheegaya, dagaal maxay tahay? adduunyada silmi ayaa la rabaa? yaa adduunyada silmi, wax silmiga rabaayeysey nin walba asaga inuu wax badsado, asaga inuu dadka u koreeyo, nin walba rabaaye. mara arrintaas islaamka ceeb maba looga dhigi karaa islamba. ninkan marka faamuuta faadkhula aljannata, faqaala wuxuu yidhi, qofku marka inuu tamani karo nafsadiisu inay ku go-do ilaahay xaggiisa, waa inuu shaygaas un yacni waxaan uu ku socdo naftiisa ku goynayo waa inuu hubiyaa laakiin inay wax saxa yihiin, dariiq saxa, oo aynan marka wax shubha ku jirto ama wax yacni baatil iyo xaq dhinacyo isaga eg eg iyo waxaa inuu caddaystaa laga rabaa qofka, taas isagay u taallaan. faqaala wuxuu yidhi marka, in tasduq illaaha, haddaad ilaahay run u sheegto, yasduqka, ilaahay kuu run sheegay adigana, falabithuu qaliilan, wax yar bay nagaadeen, uma nahaduu, waa hinqadeen oo waa kaceen, fii qitaali alcaduwi, cadowga dagaalkiisa u kaceen, fa utiya bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam, nebigaa loola yimid ninkii, yuxmalu, isagoo la sido, qad asaabahu sahmun, leeb uu asiibay, xayu ashaara, meeshii uu tilmaamay baa leeb uga dhacay. faqaala nabiyu sal lla slam, nebigu wuxuu yidhi, ahuwa huwa, isagu isaga ma yahay? qaaluu nacam, haa bay yidhaahdeen. qaala sadaqa allaaha, ilaahay buu run u sheegay, fasadaqahu, ilaahayna runuu u sheegay isaga. uma kafanahu, waa karfaniyey annabiyu sal lla slam, nebigaa karfaniyey, fii jubbati nabiyi sal lla slam, nebiga jubbadiisa dhexdeeda lagu kafaniyey, uma qadamahu, waa hormariyey, fasallaa calayhi, waa ku tukaday. fasallaa calayhi, maxalushaahidka marka halkan qofka shahiidkaama lagu tukanaa, bacdi ahli lcilmi waxay leeyihin waa lagu dukanaa shahiidka, xadiidkan oo kale qabsanayaan, waxay qabsanayaan xadiidka soo socda ee uxud inuu nebigu ku dukaday waxyaabaha. qaar kalena xadiid baabka soo socdo xadiid ku imaanayo, dadkii uxud nebigu markii ay dhinteen goobtii unbuu ku duugay mana ku tukanin, markaati anaa u ahna waa yiri kuwan. meeshaana markaad jumhuuru ahli lcilmi oo inaan lagu tukanin qaba ayaa kaas xadiidtaas qabsaday. kan marka sidee la yeelaa? xadiidkan qaar baa marka waxay leeyihiin shadaad ibnu lhaad suxbadiisa baa war ku jira, oo imaam axmed baa abu daawuud baa imaam axmed wuxuu ku yidhi samica shadaad ibnu lhaad min annabiyi sal alla slam, ma ka maqlay? fa qaala, wuxuu yihi qad rawaa wamaa adri, waa ka wariyey laakiin ma ogiyey. tuxfatu taxsiilka ciraaqi saasuu sheegaan. haddii xadiidku uu ansaxana, waxaa dhici karto yacnii dagaalkii inuu leebkii ku dhacay dhaawac uu noqdo gadaal ka dhintay. marka shahiidku haddii uu kusoo dhaawacmo macrakada, laakiin dhaawacii gadaal dambe mar la keenay oo iska dhinto oo dhaawac dambe uu u dhinto, isaga qof uun caadi u dhintay oo kale ayaa laga yuu noqonaa in la dhaqo lagu tukaday. waa kan goobta ku dhinto waayo midka oo kan marka aan la dhaqaynin laguna tukanaynin. riwaayaadkuna way iskhilaafeen runtii. oo riwaayaadka uxud dadkii ku dhintay nebiga ma ku dukaday mase kuma dukanin? imaamu shaafici wuxuu yidhi jaa'at alakhbaaru ka'annahaa cayaanun, akhbaarta xadiidta way timid sida iyadoo loo jeedo. min wujuuhin mutawaatiratin, bay ka timid anna nabiya sal allau salama lam yusalli calaa qatla uxud, uxud kuwii lagu dilay inuunan ku dukanin. wa ruwiya annahu sallaa calayhim, inuu ku dukadayna waa la wariyey. wa kabbara calaa xamzata 70 takbiira, 70 allahu takbiir inuu xamse u takbiirsaday laa yasixu, laakiin wuxuu yidhi kaa waxa ma ansaxayn kaas. ilaa uu yidhi waama xadiidu cuqbata bni caamir, waa kan nagu soo socda, aan akhrina marka. uma qadamahu fasallaa calayhi fakaana mima dahara min salaatihi, waxyaabihii salaadiisii ka daahira ka muuqday waxaa ka mid ahaa allahuma hada cabduka kharaja muhaajiran fii sabiilika faqutila shahiidan ana shahiidun calaa dalika. fasallaa calayhidan ay dacaan lahu inay iska tahaa dhici karto, oo hadda salaadan la yaqaano janaasada inaynan ahaynba. ayib. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما بوبحي فصلى على أهل أحد بوكد كذي صلاته على الميت صلاة ديس أو ميت كد كذي ثم انصرف إلى المنبر بؤسه قدومه فقال وحور إني فرط لكم أن يوحان إذينها عيل لي وإني شهيد عليكم مرقاتيان إذين كركي نكوها إذين مرقاتي كعا. marka imaamu ashaafici xadiidkan oo cuqba wuxuu ka yidhi faqad waqaca fii nafsi lxadiidi, xadiidka cuqba waxaa ku dhacday anna dalika kaana bacda 8 sinin, xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa ku dhacday nebigu inuu ku dukaday uxud shuhadaa'u uxud bacda 8 sinin, 8 sano ka bacdi. qofkana janaasada markau dhintaa lagu dukadaa, laakiin 8 sano ka bacdi qof waa hore dhintay laguma dukado. marka wuxuu rabaa inuu yidhaha alimaamu shaafici fasallaa calayhi dan waa u duceeyey, salaatahu cala almayitina sida uu meyd ugu duceeyey oo kale soo ma garanin. ama waxaa kaloo bacdi riwaayaad sida laga fahmaayo nebigu markii uu dhimanay uu dhiman rabay agteeda, dadkii noolaana waa ku dhex jiray asxaabta, kuwii dhintayna maadaama uu mar walba booqo jiray oo shuhadaa'u wuxuu dadkii uxud ku shahiiday nebigu uu hadba soo booqo jiray mar walbo, markii uu dhiman rabay agteeda sagootin booqashadiisii ugu dambaysay ee sagootinta ahayd ayuu nebigu ku daahay, waana u duceeyey, duco dheer buu ugu duceeyey. marka xadiidka bukhaarigana waa tilmaamayo kalmuwadici axyaan wa amwaatan, nebigu sanadkaa wuxuu ahaa dadkii nool iyo kuwa dhintayba mid sagootinayo kaloo ahaa. marka arin iska duco ama sagootintii u dambaysayo, inkastoo nebigu markuu dhinto kabacdina uu nool yahay, haddana xayaatadaas waa ka duwan tahay tii adduunyada markuu joogay oo ugu imaan jiray oo ku salaami jiray ku soo booqan jiray. ayib. marka wuxuu yidhi 8 sano, yacnii walmukhaalifu yaquulu, xanafiyada waa kuwa dhahayo shahiidka waa lagu tukanaye, mukhaalifku wuxuu leeyahay laa yusallaa cala alqabri idaa daalat almudda, hadday muddadu dheeraato qabri inta la kor yimaado lagu dukan maayo. isagiio saa aaminsan haddana 8 sano ka bacdi soo u deliishana xadiid 8 sano kadib baa nebigu u yimid waa ku dukaday se u deliishana ma qaala wakaanahu sal lla slama dacaa lahum inuu u duceeyey wastakfara lahum xiina calima markuu ogaaday qurba ajalihi waa kaas inuu soo dhowaaday waqtigiisa muwadican lahum bidalika iyagoo isaga oo ducada ku sagootinaya ayaga walaa yadullu dalika calaa naskhi lxukmi aaabiti xukunkii hore oo inaan shahiid lagu dukanin kan ma nasakhaayo ila waa duco iyada hadda waxaa laga hadlaya ee salaad janaase iyo ma aha ibnu lqayim isaga wuxuu ku daray zaadulmucaadka walam yucraf canhu sal lla slam annahu sallaa calaa axadin miman istushhida macahu fii maqaasiihi wakadalika khulafaa'u raashiduuna wa nuwaabuhum min bacdihim rasuulka dadkii isaga marka uu duulaamada qaado kuwii dhiman jiray oo meeshaa ku shahiidi jiray kuma duka jirin hadduu ku duka jirayna waa la sheegi lahay ayb qaala baabu tarki salaati calayhim in lagu tukado dadka shuhadada in laga tago oo aan lagu dukanin yacni caddaynteediiba u baab yahay salaadooda in laga tago ka tegideeda laguba tukanin wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laysu can ibni shihaabin can cabdiraxmaan ibni kacbi ibni maalikin ana jaabir bna cabdillaahi akhbarahu ana rasuula llahi sal lla slama kaana yajmacu bayna arajulayni wuxuu jamcinayay laba nin min qatla uxudin dadkii uxud lagu dilay ah fii thawbin waaxidin hal maro uma yaquulu wuxuu dhahay ayuhumaa koodeebaa aktharu badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani la qaatakee ku badan fa idaa ushiira ilaa axadihimaa midkood haddii la tilmaamo qadamahu fi laxdi godkuu ku hormarinaayo qaala ana shahiidun calaa haa-ulaa'i wuxuuna dhahay anigu waxaan ahay kuwan markhaati mid u ah wa amara bidafnihim bidimaa'ihim wuxuuna amray in dhiiggooda lagu aaso walam yusalli calayhim mana ku tukanin walam yugasaluu mana la dhaqin waana riwaayadan bukhaari iyo warinaya waa caddahay marka inaan lagu tukanaynin riwaayadan marka middani waa makhsuus waayo weliba yacni waayo si gaar ahaaneed kuwan shuhadada inaan lagu dukaninoo toos u magac sheegay xadiidkan oo u tilmaamay kii horena ixtimaal ayaa jiri karin weliba markaanoo kale ma la dhahaayo almuhbitu muqadamun cala naafi qaacidadaas markaan ma soconaysan waayo naafigu markaan shay makhsuusuu ka hadlaa shay makhsuusa markuu ka hadlaayana cindahu ziyaadatu cilmin walidaalika marar badan baa marka yacni qofka naafiga ee warkiisa la qaataa bal marka baabu shahaadaad iyo la joogo iyo dhaaraha iyo marka la joogo qof baa wuxuu ku dhaarana cadamulcilmi cadamulcilmi maxay tahay waa nafiisoo maaha marka nafyigu laftiisu marka wuxuu cuskanaa mara haduu nafyigu haddii uu yahay khaas oo uu maxal gaar a ku arooraayo ithbaat caama ma laga hormarinayo hadda halkan masaladan haddaad fiiriso nafyigii wuxuu ku dhex aroorayaa shahiid bes uu ku saabsan yahay shahiid salaad laguma dukanayo nafyigu saas naafigu sidaas u dhahaya midkan muhbitkaana marka isagu macnaha wuxuu tilmaamayaa waxa uu sugayaa waxay tahay waaqica nebigu uu markaa ayuu ka waramaa shuhadaa uxud uu ugu tegay 8 sano ka bacdi marka midkaana ziyaadatu cilmi haysta la dhihi maayo bal naafiga hadda cilmi haystaba sababtoo wax gaara waay wuxuu anfinayo ka waramaya waxaana nafiga noocaasina ma imaan karo ilaa bacda cilmin unbuu imaan karaa ayb imaam nawowina wuu ka hadlaa kitaabkan majmuuca zarkashi laftiisana manhuurka kitaabka oo alqawaacid alfiqhiyaha uga hadlo almanhuur oo zarkashi uu leeyahayna wuu kaga hadlay qodobkan qaala baabu tarki salaati cala almarjuumi midka la rajmiyey in lagu dukado ka tegista laga tegaayo waxay ku yimid qofkii yacni xuduuddu ay disho yani xuduud sharciga ku dhacday oo ku dhintay oo lagu dilay masalan waa zinaystay muxsanba u ahaa waa la rajmiyey waa dhintay sidaasuu ku dhintay ma lagu dukanayaa kaas awalan marka hore islaamnimadiisa layskuma haysto, oo qofkan la rajmiyey ee zinada ku dhacay zinada diinta uga bixi maayo, oo zino uu zinaystay kuma kufrinaayo. Ayib, haddii marka gaalnimo mar aan loo waxa loogu aan loogu tukanaynin gaalnimo aynan ahayn, tarkigaani marka see u fasirma, wuxuu u fasirmayaa marka dadka ahlufadliga iyo imaamka muslimiinta iyo inaynan ku dukanin si looga canaanto dadka dembigaas oo kale, oo aan loo sahashanin. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم من قلدا كم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوي مدفع ترف بالزنا زنا يوقرتي فأعرض عنه نبي وكجيستي ثم اعترف هذا نواقرتي فأعرض عنه وكجيستي ثم اعترف واقرتي فأعرض عنه وكجيستي حتى شهد على نفسه أربع مرات إلى أفر جير أو نفتيس أو مرقاتك عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير بك جنون وروالم ياكو سغن موالنت. قال لا ما يبير. قال أحسنت نكاح مكسور دمسي صحيح. قال نعم ها. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم نبي وأمري والرجمي. فلما أذلقته الحجارة dhagaxdii markay ka badatay farra waa cararay, fa udrika waa la gaaray, fa rujima waa la rajmiyey, famaata waa dhintay. faqaala lahu nabiyu sal lla slam, nebigu waxau yidhi khayran, yani yakunu khayran, khayr ayuu ahaanaya. walam yusalli calayhi, mana ku dukanin nebiga sal lla slam. marka walam yusalli calayhi daabuu ka rabaa rasuulka. marka haddii uunan ku tukanin, sababtoona ugu tukanin maxay tahay? waxaa laga yaabaa in uu ugu tukanin zajri darteed, si dadka kale mar haddii salaadii nebiga ninkaa ay ku seegtay macsi, ay ku seegtay dembigaa dembi weyn inuu yahay oo laga fogaado, si qof walba uu markaa ugu dadaalo siduu ku heli lahaa salaadii rasuulka sal lla slam. Ibnu Taymiya isaga wuxuu yidhaahdaa waa la jamcina, lagu dukan maayo bannaanka si ay dadka u arkayaan ma ugu tukanayo, hoos laak waa uga duceyna, ilaa salaatu ljanaaza awalba ducay ahayd waa u duceyna, lianna qofkan iimaankii waa leeyahay, muminun biimaanihi faasiqun bikabiiratihi. marka meeshaas in duco looga duceeyo oo hoosta uga duceeyo, maslaxadii ducadana ha helo, dadka kale maslaxadoodana yacni ha la fiiriyo, oo in ninkan arintiisa ay darsi laga qaato. walam yusalli calayhi, asaga kuma tukaninaa la yidhi, kayrkii inuunan ku tukanin ma laga fahmayo meeshaas, asaan ku tukanin laakiin saxaabadaa ku tukatay, waana dhihi jiray saasoo qofka dayn iyo lagu yeesho waatuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum, idinka ku tukadou dhihi jiray, asaga kuma tuka jirin. marka dadka ahlu fadliga oo kale dadka macaasida la jahro ku tukan maayaan si ay dadka uga arintaa canaan ugu noqoto. qaala baabu الصalaaةi calى الmarjuumi, tarjamadii hadda cagsigeeda waayo qofkii la rajmiyey in lagu dukado. wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuud qaala xadaثana khaalidu qaala xadaثana hishaamu can yaxya bni abi kaثiirin can abi qilaabata can abi اlmuhallab can cimraan bni xusayn ana imra'ata min juhaynata atat rasuul اllahi sal اlla slam, nebigay u timid, faqaalat waxay tidhi inii zanaytu, anigu waan zinaystay bay tiri, wahiya xubla, iyadoo uur leh, fadafacaha ilaa waliyiha, weligeedu u dhiibay, faqaala axsin ilayha, usoo ixsaan fal, faidaa wadacat, hadday dhasho oy dhigto, fa'tinii bihaa iila kaalay, falamaa wadacat, markay dhigtay, jaa'a bihaa, waa la yimi, faamara bihaa, waa amray, bacdi riwaayaat inay nuujiso cunugii markuu cunugeedii uu noqday cunug xoogaa koray oo iyada ka go'i karo, markaa ayuu faamara bihaa wuu amray, fashukkat calayha, thiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray, uma rajamahaa waa rajmiyey, uma sallaa calayha waa ku tukaday, faqaala lahu cumaru, cumar wuxuu ku yidhi atusallii calayha waqad zanad, rasuul allah un ku dukanay iyadoo zinaysatay, uma sallaa calayha, hadda ka rabaa. marka kanna wuxuu ku tusaa in lagu tukan karo ay bannaan tahay dadka oo xuduudda ku dhinto in lagu dukan karo maadaama ay muslimiin yihiin. kii horena marka waa min baabi zajri, in looga tegi karo oo uunan isaga ku dukanaynin qofka ahlufadliga, marmarna inuu ku dukan karo dadka markaa labada maqasadba waa la rabaa in la gaaro. Fa qaala, wuxuu yidhi, laqad taabat tawbatan, waxay tawbad keentay tawbad, low qusimat, haddii loo qaybi lahaa, bayna 70 min ahli almadiinati, 70 reer madiina ah haddii loo qaybin lahaa, la wasicathum, oo ku filnaa lahayd. Naagtan yacni waxay tawbad keentay 70 qof tawbad deeqi lahayd. Dayib, wahal wajadta, ma aragtay tawbatan tawbo afdala ka fiican oo ka fadli badan, min an jaadad, inay ku deeqday binafsihaa nafsadeeda, lilaahi caza wajal, ilaahay dirti. Qofkan waa qarsan kartay, waa isqarin kartay, iyadii alla ka cabsi darteeday u timid, u qiratay nafsadeedii, inay cabsi alla darteed u dhiibtay, wax ka fiican ma arkaysaa. Dayib, marka meeshanna marka ictibaarkanna marka waa jira. Dayib, bacdi riwaayaad waxay leeyihin waxay tawbad keentay tawbad, low qusimat, low taabahaa saaxibu maksin la nafacathu, waxay tawbad keentay tawbad mid canshuur qaada hadduu tawbad keeni lahaa anfici lahayd. Marka yani dembi kabiira a tawbad anfici lahayd, ama 70 dunuub waaweyn gashay tawbadooda oo kale ayay tawbad keentay wada gargaari lahayd. Qala, baabu salaati calaa man xayafa fii wasiyatihi, qofkii wasiyadiisa ama dardaarankiisa dhexdeeda ku jowr falo. Wasiyadu marka in lagu jowr falaa iyada lafteeda waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo qofku marka uu dhiman rabo inuu dadkii u yeero, waa dardaarma intuu dhaho, uu yidhaahdo hebelna intaasan siiye, hebelna intaasan siiye, isagoo dadka qaar rabo inuu ku taagsado oo uunan dhaxal iyo waxba aynan helin rabo. Qofkaasoo kale marka de aakhir xayaatii buu dambaaba, waana khatar. Waxaan marka haddaad dardaarmayso inaadan u dardaarmin si qalad ah. Oo qur-aankana waa ku jirtaa wasiyatan gayra mudaar, wasiyad aan waxba lagu dhibaynin gadaasheeda. Faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa aslaxa baynahum falaa ithma calayhi, xataa wasiyada hadday qalloocan tahay waa la toosi karaa. Marka waa dembi kabiira a qof galay waa ma lagu duka karaa. Wabihi qaala, akhbarana cali bnu xujrin qaala xadaanaa husheym can mansuurin huwa bnu zaadan can ilxasan can cimraan bni xusaynin ana rajulan actaqa 6 mamluukiina, 6 addoon ayuu xoreeyey, lahu isaga ou lahaa, cinda mowtihi, dhimashadiisa agteeda, xoolo dhanna 6 ka qabaa, walam yakun lahu maalun, maalna uma unan sugnaanin, gayruhum aan ayaga ahayn, fabalaqa dalika annabiya sal lla slam, arrintaa nebigay gaartay, faqadiba min dalika, arrinkaa marka waa ka carooday nebiga, maaloo dhan 6 addoonuu ka qabaa, 6diina waa wada qaybiyey, dadkuu dhibi rabaa marka isaga dhaxalkiisa leh ayuu dhibi rabaa. Wa qaala, wuxuu yidhi, laqad hamamtu, waxaan hamiyey, allaa usalliya calayhi, inaanan ku tukanin baan hamiyey, uma dacaa mamluukiihi, addoommadiibuu u yeeray, fajaza'ahum, waa kala qaybiyey, 3 ajzaa'in, 3 qayb, labo labo labo u qaybiyey, 3 qayb saas waay, 6 marka 3 loo qaybiyey waa labo labo labo. Uma aqraca baynahum, waa qori tuuruu sameeyey, fa actaqa 2 labuu xoreeyey, wa araqa 4 4 addoonnimaduu ku celiyey. Yani ninkan wax ka badan ثلث, 3 meelood meel wax ka badan dardaaran xaq uma laha, maxjuur waay, waxaana looga xajiriyey limaslaxati alwaratha, marka warathadii waa in loo ixsaan falo, asagii inuu aakhira ilaahay wax u sii horumarsado, cadaaladda sharciga fiiri, addoommadan laftooda labadii la doono lagama soo bixinin, qori tuura baabkooda la galay. 3 meel buu nebiga cadaaladda ka sameeyey, bal fiirina ninkan isaga warathadiisii waa loo cadaalad falay, asagii laftiisiina waxaa la yidhi war 6 labo waa kugu filan tahay inaa ilaahay ugu dhowaato, qaada labadaas. Ee labada la qaadanayo xoroobeysa, xornimada qaadanaysa maxay noqonay haddana, ayaga laftooda waa loo cadaalad falo, waa loo qori tuuray nasiibkood, labadii qoriga ugu dhacayaa baxday, 4 kale addoonnimo. ay baaqi ku noqotay. Marka xoreyntu inaynan ansaxaynin marba haddii maa zaada cala thuluh wixii ah, inaynan ansaxaynin cidqiga taaqaas uunan ansaxaynin waa laga qaadana. فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة. لقد هممت ألا أصلي عليه ومحل شاهد ساسا كف كري مركا وصيادة أو الجور فلو وسبب كيني كردتك أهل فضل قد دعذو ذا إني كالتغان وأين لو قد كنن قفكاس. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.